Morgana. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. I won't be afraid. Czy w jakikolwiek sposób zaintrygował Państwa początek naszego dzisiejszego spotkania? Mam nadzieję, że tak, bo to przecież doskonale znana kompozycja, którą w oryginale oczywiście wykonała Sade. A było to na początku lat 90. Ale bynajmniej nie przedstawiam tej reinterpretacji jako pretekstu do przywołania muzyki brytyjki, a dlatego, żeby pochylić się nad artystą, który postanowił nagrać ten utwór od nowa i zaprosić do współpracy zupełnie inną wokalistkę. Tym muzykiem jest wyjątkowy producent, ale przede wszystkim wytrawny pianista i klawiszowiec jazzowy Robert Glasper, który będzie dzisiaj jednym z naszych najważniejszych bohaterów. A to dlatego, że jest wielowymiarowym artystą, charakterystycznym dla tego średniego pokolenia muzyków. No bo przecież warto tutaj również wymienić Kamazi Washingtona, całą grupę Snarky Puppy czy Hiatus Coyote z Australii, czyli zespół, który może tak na marginesie wydał właśnie nowy utwór zapowiadający najnowszą płytę. W każdym razie jest to pokolenie, które podjęło ideę wskrzeszenia jazzu, aby stał się muzyką współczesności, wchodzącą do mainstreamu. Podjęło się również dlatego, żeby właśnie jazzem odzwierciedlać charakter naszych czasów, które przecież bardzo często inspirują muzyków utożsamianych z hip-hopem, R&B czy współczesną elektroniką, ale też sceną DJ-ską, do tego właśnie, żeby grać jazz w nowej, nowoczesnej odsłonie. Do wątku twórczości Roberta Glaspera przejdę za kilka chwil. Teraz bowiem chcę zapowiedzieć stały punkt naszych nocnych spotkań, czyli spotkanie z twórczością Milesa Davisa. Jak być może Państwo zauważyli, w nocy z czwartku na piątek opowiadam o wybranej płycie mistrza i tak po zeszłotygodniowym spotkaniu z Tutu. Tym razem pragnę przywołać pierwszą elektryczną jazzową płytę w historii, czyli album In a Silent Way. Teraz tylko drobny fragment, a całość w drugiej części naszego spotkania. Ale proszę sobie jednak nie myśleć, że interesują nas tylko utwory sprzed lat, bowiem przed nami dwie nowości. Pierwsza już poniekąd została zasygnalizowana. Chodzi o Hiatus Coyote. Dwukrotnie nominowany do nagród Grammy zespół opublikował niedawno pierwszy singiel z zapowiadanego na czerwiec nowego albumu. Utwór nosi tytuł Get Sun i słychać w nim pomysły aranżacyjne Artura Verocai, brazylijskiego legendarnego kompozytora, piosenkarza i producenta muzycznego.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim nagrania Gentlemana, który działa dwutorowo. Z jednej strony dzięki swoim zapędom producenckim i znajomości elektroniki wprowadził jazz w XXI wiek, a z drugiej pokazuje w swoim trio, jak bardzo zna tradycyjne rzemiosło i jak wytrawnym jest jazzmenem. On the drums, Chris Day. On the bass is Vicente Archie. And a man himself. Please put your hands together, the Robert Glasper Twa. programie trzecim Robert Glasper i jego akustyczne trio z utworem No Worries, czyli pierwszą kompozycją otwierającą album Double Bucket z roku 2009. To pierwszy z torów, po którym mknie nasz dzisiejszy bohater. Tor drugi jest znacznie mniej tradycyjny, ponieważ jego szyny utkane są z elektronicznych konstrukcji. Thank you.

Miles Davis, Robert Glasper, John Scofield i Larissy w utworze I'm Leaving You. Ale John Scofield to nie jedyny osobnik w projekcie Glaspera, który w przeszłości współpracował z Milesem, bo udźwiękawiając filmy Miles Ahead, Glasper zaprosił także Herbiego Hancocka i Wayne'a Shortera, tworząc, jak rozumiem, utwór, który miał ilustrować koncert Milesa granego w filmie przez Dona Cheadle'a. No i trzeba było jeszcze spowodować, żeby gra Cheadle'a była porównywalna z Milesem. Z pomocą przyszedł Kean Harold. We'll be right back. What's Wrong With That? I hybrydowy utwór, który można usłyszeć na płycie będącej ścieżką dźwiękową do filmu Miles Ahead. Ale wracając do samego Roberta Glaspera, to teraz sięgam po jego znakomitą płytę Art Science, opublikowaną w Blue Note Records, sygnowaną szyldem, wspomnianym już dziś szyldem Robert Glasper Experiment. Był rok 2016. I've been searching for a long time and I can't find no one like you. I've been searching for a long time and I can't find no one like you. No one like you can make me feel so wonderful, so true. Just you can bring me so much joy I never knew. Oh, you, yes, you, just you. For a long time, and I can't find no one like you. I've been searching for a long time, and I can't find no one like you. No one like you can make me feel so wonderful.

action showed up to be.